ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Bhagavad Gita as it is, translation and commentary by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of ISKCON, chapter 13, text number 5. Rishibhir bahudha gitam chando bhir vividhai pritak brahma sutra padais chaiva etu madhir vinischitai. Does anyone know this verse? It's not such a well-known verse, but you'll see that Prabhupada gives quite a long purport to it. It's an important verse. Even though Prabhupada doesn't quote it that many times. Anyway, I'll read the translation. That knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings. It is especially presented in Vedanta Sutra with all reasoning as to cause and effect. Apart, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the highest authority in explaining this knowledge. Still, as a matter of course, learned scholars and standard authorities always give evidence from previous authorities. Krishna is explaining this most controversial point regarding the duality and non-duality of the soul and the supersoul by referring to a scripture, the Vedanta, which is accepted as authority. First, he says, this is according to different sages. As far as the sages are concerned, besides himself, Vyasadeva, the author of the Vedanta Sutra, is a great sage. And in the Vedanta Sutra, duality is perfectly explained. And Vyasadeva's father, Parashara, is also a great sage, and he writes in his books of religiosity, Aham Tvang Cha Tathanye. We, you, I, and the other various other living entities are all transcendental, although in material bodies. Now we are fallen into the ways of the three modes of material nature according to our different karma. As such, some are on higher levels and some are in the lower nature. The higher and lower natures exist due to ignorance and are being manifested in an infinite number of living entities. But the supersoul, which is infallible, is uncontaminated by the three qualities of nature and is transcendental. Similarly, in the original Vedas, a distinction between the soul, the supersoul, and the body is made, especially in the Katha Upanishad. There are many great sages who have explained this, and Parashara is considered principal among them. The word Chando Bihi refers to the Vedic various literatures. The Taittiriya Upanishad, for example, which is a branch of the Yajur Veda, describes nature, the living entity, and the Supreme Personality of Godhead. As stated before, kshetra is the field of activities, and there are two kinds of kshetra-gya, the individual living entity and the supreme living entity. As stated in the Taittiriya Upanishad, brahma-pucham pratishtha, there is a manifestation of the Supreme Lord's energy known as annamaya, dependence upon food for existence. This is a materialistic realization of the supreme. Then in pranamaya, after realizing the Supreme Absolute Truth in food, one can realize the Absolute Truth in the living symptoms or life forms. In Jnanamaya, realization extends beyond the living symptoms to the point of thinking, feeling, and willing. Then there is Brahman realization, called Vijnanamaya, in which the living entity's mind and life symptoms are distinguished from the living entity himself. The next and supreme stage is Anandamaya, realization of the all-blissful and of the all-blissful nature. Thus, there are five stages of Brahman realization, which are called Brahmapucham. Out of these, the first three, Annamaya, Pranamaya, and Jnanamaya, involve the fields of activities of the living entities. Transcendental to all these fields of activities is the Supreme Lord, who is called Anandamaya. The Vedanta Sutra also describes the Supreme by saying, Anandamayo Bhasat. Anandamayo Rasat. The Supreme Personality of Godhead is by nature full of joy. To enjoy His transcendental bliss, He expands into the Vijnanamay, Pranamay, Jnanamay, and Anamay. In the field of activities, the living entity is considered to be the enjoyer, and different from him is the Anandamaya. That means that if the living entity decides to enjoy and dovetailing himself with the Anandamaya, then he becomes perfect. This is the real picture of the Supreme Lord as the Supreme Knower of the field, the living entity as the subordinate knower, and the nature of the field of activities. One has to search for this truth in the Vedanta Sutra or Brahma Sutra. It is mentioned here that the codes of the Brahma Sutra are very nicely arranged according to cause and effect. Some of the sutras are, or aphorisms, are Navya Ashrute, Natma Shrute, and Paratu Tat Shrute. The first aphorism indicates the field of activities, the second indicates the living entity, and the third indicates the Supreme Lord, the Samam Bonum, among all the manifestation of various entities. Hare Krishna. So, dusri baje jo main Chandigarh mein aaya, kyunki aapke IYF sadasyon barambar mujhko bulate hain, to isliye maine socha ki baba na bolna theek nahi hai. तो आपकी उत्साह और आग्रह से मुझको पकड़ाया ऐसे. थैंक यू. तो फिर से मुझको बताया अ मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया, भारत के युवाओं को संदेश आपको बताना. तो आप मुझको बताया, आपको वो मैसेज बताना. लेकिन इतना बड़ा मैसेज है कि मैं पूरी एक पुस्तक लिखी इसके बारे में. तो अगर वो मैसेज सुनना या मालूम होना चाहते हैं तो ज़रा सा पुस्तक पढ़ लीजिए. तो खास आप जो जवान है, और सब तो जवान नहीं है. तो खास आप लोगों को क्या बोलना चाहिए? तो सबको एक ही मैसेज है. जीव कृष्ण दास ही विश्वास कर लेता और दुख नाय राधा कृष्ण बोल बोल बोलो देशो भाई. इस भौतिक जगत में सब दुखी है, अनेक अनेक समस्याएं हैं सबके. लेकिन अगर हम समझते हैं कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण दास हूं, तो जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और दुख नहीं, कि और दुख नहीं होगा. तो ये सब और उसके बाद क्या करना चाहिए? हम कृष्ण दास ठीक है, तो क्या करना चाहिए? राधा कृष्ण में हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम. तो ये मैसेज सबके लिए है. और आज सोचा था एक विशेष उपदेश आप लोगों को देना. ये इस श्लोक में बोला था कि एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है. तो गीता में तो सभी श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये एक्चुअली कृष्णा जो बोलते हैं श्लोक में थोड़ा विचित्र है. क्योंकि कृष्ण कौन है? भगवान है. लेकिन कृष्ण भी बोलते हैं कि अभी मैं आपको, मतलब अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा तो सभी विश्ववासियों को, मैं आध्यात्मिक ज्ञान बता दूंगा ऋषियों और शास्त्रों के अनुसार. तो कृष्ण कौन है? यही भगवान है. वेदाइश्च सर्व अहमेव वेद्यः. तो सभी वैदिक शास्त्रों का चरम लक्ष्य है इनकी भक्ति करना. और वे ही वेद के परम लक्ष्य. वेद का मतलब ज्ञान, और ज्ञान का सर्वोच्च विषय क्या है? कृष्ण को मालूम करना. तो सभी वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य हरि कीर्तन करना. Vede Ramayana Chaiva Purane Bharate Tata Adav Ante Cha Madhye Cha Hari Sarvatra Giyate. Arthat, sabhi Vaidik Shastra mein, Puran Shastra mein, Mahabharata, Ramayana, Upanishad, so Adav Ante Cha Madhye Cha, Shuru, Ant, or Beech mein bhi, to keval ek hi udeshya hai, Hari Sarvatra Giyate. Hare ke gun gaan. Phir bhi Krishna abhi Arjun ke guru roop mein bolte. So Shri Krishna adi guru. Krishnam vande jagat guru. Ye sab ke guru hai. Aur guru ka kartavya hai bhakton ko Krishna ke bare mein sikhana. Aur Krishna इसे वास्तव में गुरु का बाल्य है. तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते तो कृष्ण की भक्ति करो वो वही स्वयं कृष्ण. तो अभी साधारण गुरु जैसे अभी तो गुरु तो साधारण नहीं है क्योंकि गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है लेकिन अकृष्ण गुरु जैसे और दूसरे गुरु जैसे श्री कृष्ण अभी बोलते हैं कि अभी जो मैं बता दूंगा वो गुरु और शास्त्र के अनुसार होगा. तो कृष्ण तो सभी वैदिक शास्त्रों का ज्ञान का मूल विषय है और वे भी वेदांत कृत वेदविद एव चाहम और वो वे स्वयं व्यास रूप में शास्त्र की रचना करते हैं. व्यासदेव शास्त्र की रचना करते हैं और एक्चुअली वो मूल वे नारायण का श्वास के साथ करते हैं इसलिए वेद सनातन है. तो नारायण कृष्ण तो वेद के स्रोत है वेद का मूल विषय है वेद के कर्ता है वेद के लेखक है. तो फिर भी श्री कृष्ण दूसरे गुरुओं को आदर्श उदाहरण देने के लिए और समाज में आध्यात्मिक जीवन की उचित रीति स्थापना के लिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि अभी जो मैं बताऊंगा वो शास्त्र से बताऊंगा. तो इसलिए मैं बोला था कि ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु कैसे कोई व्यक्ति गुरु हो सकते तो गुरु साधु हो सकते आगा वे गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार उपदेश देते. इसलिए और बोला कि ये श्लोक थोड़ा विचित्र है क्योंकि कृष्ण का कोई जरूर नहीं है ऐसे बोलना मैं अभी शास्त्र से ही बात करूंगा जो कृष्ण बोल गए तो वो ही शास्त्र. इसलिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं हम आसाराम बाबा की गीता वो नहीं पढ़ते और साईं बाबा की गीता वो नहीं पढ़ते. भगवत गीता भगवान श्री भगवान उवाच ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश श्रेय ज्ञान वैराग्य योग शैव शरणं भग इतिंगना जिनके पास संपूर्ण रूप में सभी दिव्य गुण है वही भगवान है. और कौन व्यक्ति है जो सभी दिव्य गुण संपन्न है तो श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है. तो कृष्ण जो भी बोलते हैं वो ही शास्त्र है और खास जो भगवद गीता में बोलते हैं वो ही परम शास्त्र है. किमन्याय शास्त्र विस्तराय अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं और हृदयंग्रहण करते हैं हृदयंगम करते हैं तो दूसरे शास्त्रों का अध्ययन करने का किमन्याय शास्त्र विस्तराय कोई जरूरत नहीं. फिर भी हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं क्योंकि भागवत जो गीता में संक्षेप में विस्तार में है श्रीमद् भागवत तो श्री कृष्ण जो भगवद गीता में, तो वो ही परम ज्ञान है, वो ही परम शास्त्र है। और गीता का दूसरा नाम है गीतोपनिषद। तो गीता में जो श्री कृष्ण बोलते हैं वो दूसरे शास्त्रों से अलग नहीं है। और सभी शास्त्रों में वेद और खास उपनिषद, उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत। आप वेदांत सूत्र का नाम सुन रहे हैं और इस श्लोक में भी श्री कृष्ण बोलते हैं ब्रह्म सूत्र पदाइश्चैव। मैं अभी जो ब्रह्म सूत्र के पादों में है तो उससे प्रतिपन्न करके तुमको बताऊंगा। तो वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र का मतलब वेदांत का उपसंहार सूत्र रूप में। तो कभी कभी हम वेदांत बोलते हैं और ऐसे समझते हैं ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, लेकिन वास्तव में वेदांत ये शब्द का मतलब वेदांत सूत्र और सभी उपनिषद, उपनिषद का दूसरा नाम वो सभी उपनिषद सब मिलके वेदांत बोलते हैं। क्योंकि वेद में, वेद शास्त्र में ज्यादा है कर्मकांड, इसलिए गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताए त्रैगुण्य विषय आवेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। तो मूल वेद में ऋग साम यज्ञ अथर्व, तो ज्यादा ऐसे है स्तुति है इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण इत्यादि देवताओं के लिए, विष्णु के लिए भी स्तुति है वेद शास्त्र में। लेकिन ज्यादा है भोग ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए। तीतं भू, हाँ वो श्लोक क्या है, शीने पुण्य मंगो, क्या श्लोक है? नहीं नहीं नहीं, उससे वो शीने पुण्य मा चलो कंगशन, वो क्या श्लोक है वो? पर नहीं, वो बाद में है। हाँ वो ही श्लोक है, एवं त्रैधाम अनुप्रापन आगत आगतम काम काम अलभम से। मतलब जो वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य काम करते यज्ञ आदि करते हैं, तो चैतन भुक्ता स्वागलोकम विशालम शीने पुण्य मार्च लोकम विशंति एवं त्रैधाम अनुप्रापना गतागतम काम अलभम से। तो क्या करते हैं, तो पुण्य काम करने से स्वाद जाते हैं, और जब वो पुण्य का हिसाब क्षीण हो जाते ये वापस इस धरातल वापस आना पड़ेगा, फिर और पुण्य काम करते फिर ऊपर जाते फिर वापस आते फिर ऊपर जाते फिर भौतिक कामनाओं के अनुसार। और पुण्य काम करने में अगर बीच में कुछ दुर्घटना होते हैं मृग महाराज जैसे, तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन हो सकते नरक में प्रवेश करने में। तो ये साधारण वैदिक शास्त्र का व्यक्त उपदेश और अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म रूप में, तो सभी वैदिक शास्त्र का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति। लेकिन साधारण लोग तो वो ही वो नहीं समझते या सोचते कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार हम स्वर्गवास करेंगे। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब साक्षात्कार होते हैं कि स्वर्ग जाने में क्या है, तो वापस आना पड़ते हैं, और वहां पर भी क्या होते हैं, तो नाचना है आप स्वयं के साथ, तो वो सोमरस तो स्वर्ग या शराब पीने में, लेकिन उसमें क्या है, दुखा लगा मशास्त्र जन्म मृत्यु जो आदि उसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी बन जाते हैं, ओके उपनिषद पढ़ते हैं जिसमें वो ज्ञान खंड, ज्ञान खंड का मतलब तो आध्यात्मिक जीवन का पहला सोपन ऐसे समझना कि भौतिक विलास Bhogilasme Kuch Vasavik Sukh Nahi Isliye Adhyatmik Star Par Adhishtit Hona Chahiye. To aise Gyani Hote Aur Kas Upanishad Padte Isliye Upanishad Ka Dusra Naam Vedant Matlab वो कर्म कांडीय वेद पढ़ने के बाद कई व्यक्ति अधिकार मिलते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछना या वो उपनिषद हम पढ़ते हैं और वो सभी उपनिषद उपनिषद शास्त्र में उसका सार है भगवद गीता इसलिए गीता का दूसरा नाम है गीतोपनिषद तो गीता में श्री कृष्ण जो बोलते हैं वो दूसरे वेद शास्त्र से अलग नहीं है वो शास्त्र का वो सभी शास्त्रों का मूल सिद्धांत है तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि अभी जो मैं बताऊंगा वो वैदिक शास्त्र के अनुसार है तो मैं भगवान हूं और कुछ भी बोल सकता हूं फिर भी मैं जो पहले बताया था दूसरे शास्त्रों में तो एक ही बात जान लूंगा तो गीता में तो सभी शास्त्र का सारमर्म है और श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताते हैं और कृष्ण और भी बोलते हैं शास्त्र से मैं बोलता हूँ और एक्चुअली उसके पहले श्री कृष्ण बोलते हैं ऋषि वीर बहुधा गीतम मैं शास्त्र से बोलता हूँ लेकिन उसके पहले श्री कृष्ण बोलते हैं ऋषि वीर बहुधा गीतम ऋषि जन वैदिक शास्त्र नाना प्रकार से व्याख्या करते हैं तो वे ऋषियों के वचन के अनुसार मैं बताऊंगा अर्थात गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार तो खास आपको उपदेश बोलना चाहता था आपको ये मैसेज बोलना चाहता था तो आप इसके पहले सुनते हैं फिर भी माँ बाप बताना अच्छा है कि हम जो अभी श्री कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु की श्री प्रभुपाद की और सभी भक्तों की कृपा से इस आनंदमय श्री प्रभुपाद ये शब्द व्यक्त करते हैं इस तत्पर्य में इस आनंदमय जीवन में आए कृष्ण भक्ति जीवन में तो यही समझना चाहिए कि हमारी भक्ति गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार पालन होना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र और ऐसे बोला कि हम भगवद गीता पढ़ते हैं हम आश्रम की गीता नहीं पढ़ते